11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden weer aangescherpt. Demissionair premier Rutte zegt dat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus verboden zijn. Bij andere evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn, zolang iedereen een zitplaats heeft en 1,5 meter afstand houdt. En discotheken en nachtclubs gaan dicht. Rutte roept verder mensen op om feestjes thuis klein en beheersbaar te houden. En de maatregelen gaan morgen om 6 uur 's ochtends in. Over een maand bekijkt het kabinet of ze langer blijven gelden. Festivalorganisator ID&T spant een kort geding aan tegen de overheid om de verscherpte coronamaatregelen die de horeca- en festivalbranche hard raken. Het bedrijf spreekt van een disproportioneel besluit. Zo zouden festivals best door kunnen gaan onder de field lab voorwaarden met testen voor toegang. Dat stelt ID&T dat onder meer de festivals Mysteryland, Awakenings en Welcome to the Future organiseert. De renovatie van het Binnenhof pakt opnieuw veel duurder uit dan eerder gedacht. Oorspronkelijk werd 475 miljoen euro geraamd voor de verbouwing. Nu gaat het zo'n 718 miljoen euro kosten, meer dan de helft duurder. En vorig jaar werd de eerste raming al naar boven bijgesteld. En demissionair staatssecretaris Knop schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het project duurder uitvalt door veiligheidsmaatregelen die eerder niet voorzien waren. Wat precies schrijft hij niet? President Biden heeft de Russische president Poetin opgeroepen om actie te ondernemen tegen cybercriminelen uit Rusland die in de VS toeslaan. Biden zegt anders gebruik te zullen maken van het recht om mensen en kritieke infrastructuur te verdedigen. De oproep volgt op meerdere grote aanvallen met ransomware op Amerikaanse bedrijven. De makers van de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag hebben geen grote fouten gemaakt. Dat concludeert NPO-ombudsman Margo Smit. Wel lieten ze te lang het beeld bestaan dat er nog ruimte was voor aanpassingen door het ministerie en D66. Vorige maand zette Geen Stijl documenten online waaruit blijkt dat D66 en het ministerie deels met succes om aanpassingen vroegen in de documentaire. Meer dan 100 mannen op motoren hebben in Nigeria een bloedbad aangericht. Volgens inwoners in een ziekenhuismedewerker van de stad Faru hebben ze tenminste 45 mensen doodgeschoten. In die streek zijn vaker moordpartijen en massa-ontvoeringen. Die worden gepleegd door milities of de jihadistische terreurgroep Boko Haram. En alle Olympische turners van de Nederlandse ploeg zijn vandaag negatief getest op corona. Dat geldt ook voor de atleet die eerder positief werd getest. Uit voorzorg zullen de turners en de staf van het vrouwenteam de komende dagen individueel trainen. Als alles goed gaat, dan kunnen de turners vanaf woensdag naar Tokio. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan wat nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen af en toe zon. 'S Middags vallen de buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Er is nog ANWB-verkeersinformatie. 1 file, die staat op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar staat tussen Waspik en knooppunt Hooipolder 3 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Ga lekker koken deze zomer. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je de beste kookboeken. Zoals New Italian van Sergio Herman. Verras jezelf met meer dan 60 recepten met een twist uit de Italiaanse keuken. Ontdek het bij Libris. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn. Zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try. Decathlon. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Leuk interview vandaag in de Volkskrant met Ties Brok, onze gewaardeerde correspondent in Israël. Hij had in eerste instantie correspondent in Indonesië willen worden. Maar toen kwam opeens Israël vrij. Het werd hem niet onnodig moeilijk gemaakt tijdens de sollicitatie, vertelde Ties. Je wordt niet overhoord met vragen als: wanneer was de Yom Kippur-oorlog? Of hoe lang duurde de Zesdaagse oorlog? Dat is inderdaad wel fijn. Hoewel ik zelf het antwoord op hoe lang duurde de Zesdaagse oorlog, denk ik, toch wel geweten had. Goedenavond, welkom bij het Oog. In 1994 verging op de Oostzee de veerboot Estonia. Daarbij kwamen 852 mensen om het leven. Duikers zijn nu een nieuw onderzoek gestart naar het schip. Ik spreek straks met iemand die de ramp ternauwernood overleefde. Wieteke van Zijl schrijft al langere tijd artikelen en boeken over hoe je anders naar kunst kunt kijken. En nu komt ze ook met een televisieserie, Kijken op Gevoel, over hoe kunst emoties kan oproepen en uitdrukken. Ik praat straks met haar. En we praten u natuurlijk bij over de nieuwe coronamaatregelen die morgen van kracht worden. Maar eerst het nieuws van... Is er een persconferentie? Ja. Vrijdag 9 juli. Oké. Ik denk dat ze weer de boel gaan dichtgooien, ja. Nou, niet alles. Clubs en discotheken moeten wel weer de deuren sluiten. Deze eigenaar baalt daar behoorlijk van. Het is wel weer een klap voor de horeca, voor de nachthoreca. Maar ik snap het wel. En ook de rest van de horeca ontkomt niet aan extra verscherpingen. Ze moeten eerder dicht. Er gaat een sluitingstijd gelden van 12 uur in de nacht tot 6 uur in de ochtend. Deze jonge dame heeft begrip voor de maatregelen, want er werd nogal gesjoemeld met toegangsbewijzen. Iedereen stuurt die QR-codes door. Ik heb ook gehoord dat beveiligers gewoon worden omgekocht van: joh, ik heb €50, laat me binnen. Nou ja, oké, prima, weet je. Dus... Ook voor festivals had premier Rutte een teleurstellende mededeling. Meerdaagse evenementen zijn nu niet mogelijk. En dat blijft zo tot in elk geval zaterdag 14 augustus. En dat leidt tot onbegrip onder de organisatoren. Als de ziekenhuizen nou vol lagen, dan had ik het gesnapt. Maar nu ga je niet een dag van tevoren ga je zo'n festival waar zoveel werk is, ga je de stekker er niet uittrekken. Voor iedereen die nu denkt, dan ga ik lekker dansen op een festival dat maar één dag duurt. Helaas. En voor eendaagse evenementen die nu wel plaatsvinden, blijft een placeringsplicht gelden, zodat iedereen altijd 1,5 meter afstand kan houden. Kortom, vaste zitplaatsen. En daar is geen beginnen aan, volgens deze organisator. Het is gewoon niet mogelijk, niet te handhaven. Het terrein is niet ingericht op 10.000 bezoekers op 1,5 meter afstand. Het is gewoon geen plek. De Delta-variant van het virus gaat nu vooral rond onder jongeren. Laat gaan, denken veel mensen. Jongeren worden er immers nauwelijks ziek van. Maar minister De Jonge nuanceert dat beeld. Als de groep maar groot genoeg is, loopt ook het aantal jongeren met ernstige klachten op. Ook zij kunnen in het ziekenhuis belanden. En uiteindelijk kunnen ze ook anderen besmetten. Jongeren hebben ouders en grootouders. En als we het in dit tempo laten oplopen, dan is het onvermijdelijk dat mensen uit andere generaties besmet raken. Heeft het kabinet niet gewoon te vroeg versoepeld, vragen velen zich af. Heeft het kabinet geen rekening gehouden met hoe jongeren los zouden gaan als ze eindelijk weer mochten gaan stappen? Ik denk dat iedereen zo lang al stil heeft gezeten dat als het aan het volk ligt, dat ze toch alles gaan doen wat God verboden heeft. De teleurstelling is dus groot. En bij sommigen zelfs heel erg groot. Ja, probeer me zo goed mogelijk aan de regels te houden. Dan moet het helaas weer afgelast worden, dus dat is een enorme teleurstelling. En dat was Nieuws Vandaag. Niet leuk. Op radio en tv. Wel noodzakelijk. De krant van morgen. Juri Stubenitski. Politie en justitie vrezen een zeer gewelddadige bevrijdingspoging om Ridouan Taghi uit de extra beveiligde inrichting in Vught te halen. Taghi zou tientallen miljoenen euro's beschikbaar hebben gesteld, meldt de Telegraaf. Een neef van hem zou op zoek zijn naar een commando voor zo'n uitbraak. Ook zou Taghi opdracht hebben gegeven om te onderzoeken of er in Afrika een Nederlandse diplomaat zou kunnen worden ontvoerd als wisselgeld voor zijn vrijlating. Dit wordt door de opsporingsdiensten zeer serieus genomen. Natuurlijk ook veel over de coronamaatregelen. In het AD horen we van arts-microbioloog Bert Mulder hoe het zover kon komen. Hij zit bij het Red Team, dat naar eigen zeggen constructieve kritiek geeft op de overheid. Volgens Mulder deed het RIVM de laatste tijd volstrekt onrealistische aannames over de virusvarianten. Bijvoorbeeld over het seizoenseffect. Waar eerder werd aangenomen dat het zomerweer leidt tot minder besmettingen, zien we nu juist een enorme stijging. Of de aanname dat het vaccin elke overdracht van het virus zou voorkomen. Die overdracht vermindert inderdaad wel iets, zegt Mulder, maar niet helemaal. In de Volkskrant een boze directeur van het festival Lowlands, Erik van Eerdenburg. Hij vindt dat het kabinet is losgetrokken van de realiteit en de sector laat bungelen. Hij vreest een enorme kostenpost als de maatregelen worden verlengd en zijn festival volgende maand niet mag doorgaan. Nog steeds is onduidelijk hoeveel vaccinaties er nu precies zijn gezet. Dat komt doordat het RIVM en het ICT en de ICT-bedrijven maandenlang hebben gesteggeld over privacy, blijkt uit een reconstructie van Trouw. Er ontbreken volgens de krant nog tussen de 700.000 en 800.000 inentingen in het systeem van het RIVM. En daardoor is er nog altijd geen goed zicht op de vaccinatiegraad. Juist nu de besmettingen weer opflakkeren. In Noorwegen zie je straks of een model is gefotoshopt. Er is een wet aangenomen die regelt dat adverteerders een waarschuwing moeten plaatsen als foto's van modellen digitaal zijn bewerkt. Het geldt ook voor influencers die reclame maken op bijvoorbeeld Instagram of TikTok, staat in Trouw. Want jongeren worden blootgesteld aan enorme druk om er goed uit te zien, onder meer door reclames en sociale media. De Noorse regering vindt dat kinderen en jongeren trots moeten zijn op hun lichaam. En dat wordt best lastig als je vaak onrealistische rolmodellen ziet. Herman Brood is zondag 20 jaar dood. Reden voor het AD om een bijzondere kant van hem te laten zien. Want wat weinig mensen weten is dat hij niet alleen zanger en kunstenaar was, maar ook voetballer. Eind jaren 50 was hij rechtsbuiten bij de jeugd van PEC Zwolle. In de krant staat een teamfoto met een gehurkte, onschuldig kijkende jonge Herman Brood. Hij was ontzettend enthousiast, zegt zijn teamgenoot van destijds, Rob Diersman. En hij kon verschrikkelijk hardlopen, maar dat was het dan ook wel, zegt Diersman. Als popidool betekende Herman Brood meer voor Zwolle. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. For the last train home. last train home. John Major, Last Train Home. Het kabinet draait met ingang van morgen een aantal versoepelingen terug. Na een spoedadvies van het OMT wordt 1,5 meter weer de norm in de horeca. Clubs en discotheken gaan weer dicht. Waar ging het mis? Ik bespreek het met Mark Bonte, arts, microbioloog en lid van het OMT. Goedenavond. Goedenavond. Bent u tevreden met de maatregelen van vanavond? Ja. Ja? Ja. Want dit komt in grote lijnen overeen wat wij gisteren als OMT geadviseerd hebben. En ik denk ook persoonlijk dat dit gewoon nu nodig is. Ja, want het zijn vooral jongeren die nu besmet zijn. Wat is dan precies het risico voor de zorg? Het risico voor de zorg is dat ongebreidelde verspreiding onder de jongeren vroeg of laat gaat leiden tot besmettingen bij mensen die zeer kwetsbaar zijn. Daar hebben we er nog heel veel van in Nederland. Want nog niet iedereen is 2 keer gevaccineerd. En sommige mensen kun je ook niet beschermen met vaccinatie. En als dit ongebreideld doorgaat, dan lopen we tegen een nieuwe golf van ziekenhuisopnames aan. Op korte termijn zijn zeg maar de voorspellingen die we gisteren gezien hebben. Moet je nou constateren dat het is misgegaan met die versoepelingen? Ja, er is zeker iets misgegaan. Hè? Dus het aantal verspreidingen wat is opgetreden, met name superspreading events in toch in het uitgaansleven heeft het virus een enorme zet in de rug gegeven en heeft tot deze exponentiële groei geleid nu. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ja, maar je kan ook zeggen, we kwamen uit een situatie waarin niks kon. Alles is opeens opengesteld. Dan vind ik 7000 besmettingen op een dag helemaal niet zoveel. Nee, 7000 besmettingen op een dag is 1 getal. Maar het gaat vooral over de toename van het aantal besmettingen per dag. En dat gaat heel hard. Dus dan is 7000 over 10 dagen... heel erg veel. Zijn er te veel risico's genomen door het kabinet? Of heeft het OMT de risico's onderschat? Dat is achteraf altijd makkelijker in te schatten of makkelijker te beoordelen en vooraf helemaal niet te beoordelen. Kijk, elke versoepeling is een risico. Is eigenlijk een sprong in het diepe. Er waren zeg maar de versoepelingen die ingesteld werden 3 weken geleden, of afgekondigd werden 3 weken geleden, waren onder andere het afschaffen van de mondkapjesplicht, het minder thuiswerken en het ook weer mogelijk maken van bijeenkomsten binnen de 1,5 meter. De zorgen toen waren vooral bij mensen die zorgen hadden, zeiden: kunnen we wel van die mondkapjes af en kunnen we wel van dat thuiswerken af? Nu blijkt dat juist het mogelijk maken van die bijeenkomsten binnen de 1,5 meter tot de grootste risico's heeft geleid en ook tot de verspreidingen heeft geleid. Achteraf had je dat, als we dat geweten hadden dat dit het gevolg daarvan zou zijn, was dat natuurlijk nooit geadviseerd, maar die kennis hadden we op dat moment niet. En wat zou u nu achteraf absoluut niet hebben gewild? Welke maatregel had niet losgelaten moeten worden? Achteraf gezien hadden we natuurlijk nooit voor gekozen om zoveel vrijheid weer te adviseren om activiteiten binnen de 1,5 meter toe te staan. Omdat dat nu zeg maar de enige plek is waar echte besmettingen zijn opgetreden. Ja, en dan hebt u het vooral over het uitgaansleven. Ja. Ja. Heeft het kabinet ook te veel op eigen houtje gehandeld? Dat vind ik moeilijk ineens. Zij vragen doorgaans gewoon adviezen aan het OMT van kan dit, kan dat, kan dat. Wat zijn jullie inschattingen wat dat voor effecten zal hebben? Daarna maken ze hun eigen afweging wat ze doen. Want zij zijn de uitvoerders, de bestuurders. Maar daar zit wel wat licht tussen. Er zijn een aantal dingen die zij toch frivoler gemaakt hebben dan wij ze geadviseerd hadden. Kunt u een voorbeeld geven? Nou, de geldigheidsduur van een negatieve test, 40 uur, waar wij het ook duidelijk gezegd hadden, nou, dat moet je eigenlijk maar maximaal 24 uur doen. Ja. Het direct zeg maar geldig verklaren van vaccinatie als beschermend. Ja, want ze hadden dat dansen met Janssen, hè? En je had je prik nog niet gehad of je kon de dansvloer al op. En dat hun, zeg maar, hun uitleg daarvan is, daarmee hebben we heel veel mensen over de streep getrokken om zich te laten vaccineren. Ja. En op dat moment waren de risico's om besmet te raken heel erg laag. Dat was misschien toen heel erg laag toen het begon, maar dat is heel snel veranderd. En gelukkig is die maatregel ook weer heel snel bijgesteld. Ja. De nieuwe beperkingen die morgen ingaan lopen tot 15 augustus. Wanneer kan het naar uw inschatting wel die 1,5 meter loslaten? Nou goed, dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Nog veel moeilijker dan het 3 weken geleden was. Want toen zeiden we, ook kan het vanaf 1 augustus. Toen heb ik letterlijk gezegd van, nou, dat weet ik niet. Daar kan ik echt niks op zeggen. Dat kan ik nu zeker niet. Tegen die tijd hebben alle Nederlanders die dat willen, zijn dan volgens mij 2 keer gevaccineerd. En het lijkt erop dat heel veel mensen zich laten vaccineren. Dus dat is echt heel erg goed. En dan zullen we op dat moment ook weer moeten gaan kijken, wat kunnen we vanaf? En met al deze ervaringen die we opdoen, denk ik dat de stappen wel wat kleiner gaan worden. Ja, maar we hoeven ons nog niet echt zorgen te maken. Deze maatregelen nu nemen we om uit de zorgenzone te blijven. Want waar het gaat om heel veel infecties van kwetsbare mensen die daarvoor naar het ziekenhuis moeten. Ja, daar willen we wegblijven en daar zijn we inderdaad nog lang niet. Nee, maar in die zorgzone zitten we ook niet? Daar zitten we zeker niet, want het aantal mensen op de intensive care daalt nog steeds. Maar is de aanscherping nu op tijd, voor uw gevoel? Dat gaan we ook zien. Dus dat gaan we zien de komende week. We zullen nog wel 1 week kijken we aan tegen de besmettingen die inmiddels al hebben plaatsgevonden. En de week daarna moeten we dan een duidelijke afname van het aantal besmettingen zien. Tegen die tijd verwacht niemand van de modelleurs, ook van de mensen bij het RIVM, niet dat we dan al zeg maar met heel erg veel ziekenhuisopnames zitten. Dat verwacht je ook niet, want bijna alle besmettingen zijn bij jonge mensen. En die hebben een zeer kleine kans om daarmee in het ziekenhuis terecht te komen. En mocht het er over 2 weken toch niet beter uitzien, wat dan? Nou, dan zullen we echt nog verder moeten gaan aanscherpen. Althans, dan zal het advies zijn van mij persoonlijk, want ik spreek hier op persoonlijke titel, dat je dan toch helaas weer terug zou moeten. Want dan hebben we blijkbaar voor het virus zoals we het nu kennen, de Delta-variant met deze besmettelijkheid, nog te veel mensen die onbeschermd zijn en die geïnfecteerd raken. Mark Bonte, dank u wel. Morgen gaat de zomervakantie voor de regio Noord officieel van start. Maar voor veel mensen is de grote vraag, gaat mijn zomervakantie in het buitenland überhaupt nog wel door, nu de besmettingen oplopen? Willen ze ons daar nog wel hebben? Goedenavond, correspondent Rob Zoutberg in Spanje. Hoi, goedenavond. Hoi. En correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Jij bent er ook, hè? Goedenavond. Ja. Jullie zitten in landen waar veel Nederlanders graag naartoe gaan in de zomer. Frank, maandag komt de Franse regering met mogelijk nieuwe maatregelen. Gaat Macron nu ook weer versoepelingen terugdraaien, net als hier? Ja, dat is vrijwel zeker. Er wordt over beraadslaagd binnen de regering al een paar dagen. Maandag is er ingelast overleg tussen president Macron en een deel van de regering. De meest betrokken ministers zijn dat dan, hè. En het is vrijwel zeker dat er bepaalde maatregelen worden ingetrokken. Ja, er wordt al druk over gespeculeerd. We weten toch niet, er is nog niks officieel uitgelekt, zullen we maar zeggen. Maar dat zal gaan over nieuwe beperkende maatregelen. De horecavrijheid, de openheid in de horeca, net zoals in Nederland. Dat kan weer aan banden worden gelegd. Er kunnen meer evenementen gaan komen waar je zo'n COVID-pas, je vaccinatiebewijs digitaal moet laten zien. En hier een heel groot punt is toch ook wel dat zorgpersoneel wellicht verplicht straks gevaccineerd moet worden. Daar is veel over te doen. En de verwachting is dat de regering daar ook een knoop over gaat doorhakken. Rob, zijn ze in Spanje ook zo aan het zwabberen met dat versoepelingenbeleid? Ja, het gaat hier hetzelfde. Het gaat hier alleen op deelstaatniveau. Nadrukkelijk zijn na de noodtoestand de bevoegdheden weer overgedragen aan deelstaten. En dat betekent ook hier open, mondkapjes af en nu weer mondkapjes op en weer dicht. En het verschilt nogal per deelstaat. Maar eigenlijk verspreid over het hele land worden eenzelfde soort maatregelen genomen. Dat betekent weer eerder sluiten. Bijvoorbeeld in Catalonië zijn de plekken waar je, of de feestzalen waar je alleen binnen bent om te dansen bijvoorbeeld, die moeten weer 15 dagen gesloten worden. Nou, dat gebeurt op ook andere plekken in het land. Dus het zwabbert een beetje. Het gebeurt wel ongeveer hetzelfde, maar het is inderdaad, ja, dat hoor ik ook net in Nederland, zo onduidelijk waar het uiteindelijk naartoe gaat. Maar het gaat niet goed en dat erkent wel iedereen. Verscheidene landen raden af om naar Spanje te gaan. Hoe wordt erop gereageerd bij jullie? Nou, dat is een mokerslag. Iedere keer als zo'n bericht binnenkomt, er is uit Frankrijk, het land van Frank, deze week het bericht gekomen om maar beter niet naar Spanje op vakantie te gaan. Dat hebben de Duitsers hebben dat ook gezegd. Nou, vanuit Engeland kwam weer een ander bericht. Je mag hier wel naartoe, maar dan hoef je achteraf niet in quarantaine. Nou, dat is dan toch wel weer een opluchting natuurlijk ook voor een land waar ze... Hoeveel waren het? Ik geloof 18 miljoen Britten in 2019 nog binnenkregen. Dat gaat ongelooflijke aantallen. En iedere week dat ze er niet zijn, gaat het ook meteen om honderden miljoenen die de sector dan misloopt. Dus iedere keer als er zo'n bericht komt, bijvoorbeeld ook uit Frankrijk, bijvoorbeeld uit Duitsland, komt die kaart aan. Frank, zitten ze in Frankrijk wel te wachten op Nederlanders nu die besmettingscijfers hier stijgen? Dat is een beetje een ingewikkelde vraag. De regering, zou je wel kunnen zeggen, zit in een soort spagaat natuurlijk. Het is niet zo lang geleden nog, een paar weken, dat de staatssecretaris voor toerisme publiekelijk zei, we rollen de rode loper uit voor buitenlandse toeristen. Ook voor Nederlanders zei hij er heel expliciet bij. En dat was nog in de hoop dat het een mooie zomer zou worden. En inmiddels is er natuurlijk wat aan het veranderen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk. Het aantal besmettingen loopt hier ook op. En als je naar de dagelijkse besmettingen kijkt, nieuwe besmettingen, is er een stijging van 50% in een week geweest. Zo. Dus daar zit de regering hier mee in de maag. En ze willen graag die buitenlandse toeristen hebben. Want net zoals Rob vertelde in Spanje, ook in Frankrijk is dat een heel belangrijk deel van de economie. Veel inkomens hangen er vanaf. Een grote sector is de toeristische sector. Dus ja, ze willen graag dat de buitenlanders, dat de Nederlanders komen. Maar tegelijkertijd weet iedereen misschien ook wel dat het misschien niet zo heel slim is. Nee, maar ze volgen niet op de voet dat het wat er hier gebeurt op het gebied van besmettingen, zullen we zeggen. Nou, niet of nauwelijks hoor. Ik heb het bericht dat er in Nederland die maatregelen nu, dat er nieuwe maatregelen genomen worden, nog bijna nergens gezien. Om 10:54 vanavond komt de Franse televisie voor het eerst met een heel, heel, heel klein berichtje. Oh ja. En Rob, zitten de Spanjaarden op ons te wachten? Ja, ik heb ook gezocht naar berichten trouwens daarover. Over dat wat er in Nederland gebeurt. Niet kunnen vinden hier in Spanje. Ja, ze zitten er wel op te wachten. Uiteindelijk is het zo'n groot deel hier van de economie dat men uiteindelijk... Ja, het is natuurlijk ook die spagaat. Hè? Wat moet je nou? Moet je nou de mensen laten komen met alle risico's die dat heeft? Of moet je af op een tweede zomer dat mensen wegblijven? Spanje kiest er op dit moment voor om het toch maar open te houden. Ja, je kan hier binnenkomen met zo'n digitale pas. Als je gevaccineerd bent of kan aantonen dat je corona hebt gehad, of een prik. Een prik heb gekregen van tevoren. Dat je. Ik kom er helemaal niet op. Laat maar zitten. Ja, vaccinatie. In ieder geval dat je kan. Precies, ja. Precies. Maar als je kan aantonen dat je die hebt gehad, bedoel je? Ja. Wou je vertellen? Dan kom je gewoon het land binnen. Ja. En op dit moment is de wil dat die mensen hier binnenkomen nog altijd veel groter. Het viel me wel op. Ik ben zelf 2 weken geleden op en neer gereisd tussen Nederland en Spanje. Dat het terugkeren voor mij vanuit Nederland naar Spanje een stuk moeilijker was dan vanuit Spanje, wat op oranje staat voor Nederland. Om terug te komen. Ik kon met een bewijs dat ik gevaccineerd ben, dat ik liet zien aan het vliegtuigpersoneel, kon ik gewoon Nederland binnenwandelen. Ja. Dat was omgekeerd, echt compleet anders. Een lijst invullen, waar ga je naartoe, wanneer ben je gevaccineerd, met welk middel ben je gevaccineerd. Oh ja. En dan ook nog door een hele gang hier op het vliegveld met allerlei apparatuur om te meten of ik geen koorts had. Dat zag ik allemaal niet op Schiphol. Nee. Het is natuurlijk denkbaar dat Nederland straks op rood gaat. Misschien zelfs wel donkerrood. Gaat dat dan nog iets betekenen voor de voorwaarden waaronder Spanjaarden ons binnenlaten? Gaan ze dan strenger worden? Ik heb geen idee. Ik kan daar geen antwoord op geven. Nee. Hoe ze daarop zullen reageren. Men wil zo graag dat alles komt. En ze gaan er nu vanuit, als er dan maar 17 miljoen toeristen dit jaar komt, dan redden we nog iets van het seizoen. Dat is maar een flart, dat is maar een vijfde van wat ze hier gewend waren. Ja. Dan redden we het nog een beetje. En dat is toch de zomer redden, daar is toch echt alles op gericht. Frank, gaan de Fransen in dat geval wat ik net noemde strenger controleren? Nou, de Fransen controleren wel al. Er is al gezegd tot nu toe. Hè, er wordt niet op de snelwegen vanuit het noorden gecontroleerd op toeristen die naar Frankrijk komen, maar wel op vliegvelden en treinstations bijvoorbeeld. Maar we zien tegelijkertijd dat op het moment dat Spanje op rood ging voor de Fransen, dat de Fransen wel langs de Spaanse grens aan de weg, aan de snelweg zijn gaan controleren. Dat mensen hun vaccinatiebewijs moesten laten zien op dat moment toen Spanje op rood ging. Dus je kunt je ook voorstellen dat als Nederland op rood gaat, dat ook aan de noordgrens van Frankrijk Nederlanders gecontroleerd gaan worden. Hoe vrij kunnen toeristen zich straks nog bewegen op vakantie? In Frankrijk? In Frankrijk. Kunnen ze zich tot nu toe nog heel redelijk bewegen. We waren vandaag op bezoek bij een camping in de buurt van Orléans in Midden-Frankrijk. En daar vroegen we het Nederlanders. En ze zeiden, ja, wij zijn nog helemaal niet gecontroleerd. En we zijn op de camping ook niet gecontroleerd. Nee. En we moeten mondkapjes op als het winkeltje hier binnen gaan. Maar goed, dat vergeten we ook wel eens. En eigenlijk zegt niemand er wat van. Mensen kunnen zich vrij bewegen. Eigenlijk kan alles weer. Want de meeste maatregelen zijn recent in Frankrijk allemaal weer geliberaliseerd. Alles mag zo'n beetje weer. Maar het is even afwachten tot aanstaande maandag. Tot president Macron gaat praten. Ja. En kunnen toeristen in Spanje zich nog vrij bewegen, Rob? Nou, in principe op dit moment wel. Er zijn inderdaad wat regels weer. Kapjes toch weer op sommige plekken. Aantal dingen die dicht zijn of die eerder dicht gaan. In principe kan je vrij bewegen. Wel moet je er één ding bij zeggen. Het land staat voor Nederland nog altijd op oranje. En daarbij dus ook het geluid vanuit Nederland. Reis alleen naar Spanje als dat noodzakelijk is. Staat nadrukkelijk op de site. En je neemt ook, dat is ook goed om erbij te zeggen, een zeker risico om hier naar Spanje toe te gaan als je in een ziekenhuis terechtkomt. Als je een probleem krijgt, gerepatrieerd moet worden, terug moet naar Nederland, kan je een probleem daardoor krijgen met een verzekering. Dat is wel een risico wat iedereen voor zichzelf moet afwegen. Rob Soutberg en Frank Renaud, ik dank jullie bij allebei hartelijk. I feel the earth move. Duikers gaan het wrak van de Estonia onderzoeken. In 1994 zonk dat schip op de Oostzee tussen Tallinn en Stockholm. En daarbij kwamen 852 mensen om het leven. De oorzaak is nog steeds onbekend. Vrachtwagenchauffeur Stefan Duindam maakte de ramp mee van nabij en is de enige Nederlandse overlevende. Ik praat met hem en met zijn vrouw Diana. Zij verloor bij de ramp haar broer Tom de Klerk. Goedenavond allebei. Ja, goedenavond. Dag meneer Duindam, ik begin even met u. U maakte de ramp destijds mee als vrachtwagenchauffeur aan boord. Had u die overtocht vaker gemaakt eigenlijk? Ja, daar zat ik eigenlijk elke week wel op die boot. Elke dinsdagavond op de terugweg. Ja. Dus dat was wel bekend terrein. Ja. Wat herinnert u zich van die fatale reis, van het moment dat het misging? Wat gebeurde er? Ja, boot kapseizen als eerste. Wat merkte u? Hij begon te bewegen. Ja, kapseizen en ik lag in bed. Ik probeerde te slapen, maar dat ging niet erg. En ik werd toch wel uit bed geslingerd. Ja. En toen? Paniek, deur open. En je ziet gewoon mensen in paniek. Iedereen is in paniek, rennen en schreeuwen en doen. En water komt dan naar binnen. En dan je toch wel door van, dat is niet goed dit. Dat is angstaanjagend zelfs, hè, wat u vertelt. Ja, absoluut. Was u ook bang dat u het niet na zou kunnen vertellen? Ja, op dat moment nog niet, het eerste moment, maar later wel. Eigenlijk toen ik echt wel, op een moment sta je buiten eigenlijk. Kom je toch wel wonder boven wonder, kom je al buiten eigenlijk terecht. En dan heb je toch zoiets van, en nu? En buiten, dan bedoelt u buiten de hut? Nee, echt meer buiten op dek gewoon, zeg maar. Echt buiten gewoon, ja. En wat zag u toen? Weet u dat nog? Ja, ja, niet veel mensen in ieder geval. Het was ook donker natuurlijk en... Heel veel herrie van het water, van de golf. Het was echt heel slecht weer. En ik had eigenlijk wel meer hulp verwacht inmiddels. Het zijn van helikopters of andere boten. En daar zat ik eigenlijk wel meer mij op te focussen. Maar dat was nog niet in beeld, zeg maar. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd voordat u dacht... dit gaat toch nog de goede kant op voor mij? Nou, dat moment heb ik... Dat heeft niet echt lang geduurd, moet ik zeggen. Nee. Nee? Nee, want het ging heel snel. Ja, ja. Maar u zei net van het duurde best wel lang voordat er hulp kwam. Ja. Ja, toen waren we eigenlijk wel bed al een paar uur verder al. Toen lag ik al diep een poos in het water, zeg maar. Dat is heel simpel. Toen was die boot al verdwenen. U bent in het water beland? Ja. En waar hield u zich aan vast? Nou, ik ben op een gegeven moment kapotgeslagen reddingsboot, zeg maar. Die kwam voorbij en daar ben ik eigenlijk op gaan liggen. Ja. Ja. En had met een reddingsvest. Ja, en hoe ging dat die uren? Wat hebt u gedaan? Wat hield u draaiend? Ja, niks. Op een gegeven moment zie je wel, kwamen er wel andere grote passagiersboten dichterbij. En... ja, zelfs zo dichtbij dat je de namen van die boten kon je echt wel lezen. En je zag de zoeklichten, maar die kwamen elke keer net te laat, zeg maar. En dan kwamen er weer hele hoge golven. En dan was je weer een heel eind bij die boten vandaan eigenlijk. Dan kon je ze gewoon weer niet zien. Maar dan zinkt een moedje in de schoenen. Ja, zeker wel. En op een gegeven moment ben je ook zo steenkoud dat je eigenlijk... je kan je op een gegeven moment ook bijna niet meer bewegen, zeg maar. Ja. Er zijn 852 mensen bij die ramp omgekomen. Een van hun was een collega van u, Tom de Klerk. Ja. Kende u hem goed? Ach, goed is een groot woord, maar ik kende hem wel, ja. Ja. Ja. U hebt hem ook aan boord nog gezien, die fatale? Ja, s'avonds. We hebben nog gegeten en nog aan de bar wat gedronken. En, we hadden ook met z'n tweeën hut, maar ik ben op een gegeven moment geslapen, want het was zulk slecht weer en zo. En ik ga het proberen te slapen eigenlijk. Ja, en hoe ontdekte u dat hij het niet had overleefd? Ja, de volgende dag pas in het ziekenhuis eigenlijk. Dat was het eerste waar ik wel naar vroeg eigenlijk. Van, dat we met z'n tweeën waren, twee Nederlanders in ieder geval. En dat ik eigenlijk de enigste was. Ja. Mevrouw Diana Duindam, Tom de Klerk was uw broer. Hoe hoorde u dat uw broer die ramp niet overleefd had? Nou, ik zat op dat moment in Engeland. En ik kreeg een telefoontje van mijn moeder, 's ochtends. Met de mededeling, Tom is waarschijnlijk verdronken. Wat het eerste bij mij opkwam, dat was echt, dat kan niet, want hij kan heel goed zwemmen. Ja. Maar ja... Dat was mijn eerste gedachte, maar ik wist ook niet hoe of wat. En dan hoor je dan inderdaad later dat het met de boot was. En ja, je blijft toch hoop houden. Dat hebt u nog lang gehouden ook? Ja, heel lang, ja. Ja, want zijn lichaam is nooit gevonden. Nee, dat klopt. Dus dan kun je altijd blijven denken, misschien is hij nog ergens. Ja, ik heb heel lang gehoopt en gedacht, misschien is hij ergens aangespoeld en heeft hij geheugenverlies. Ja. En wanneer begon het besef in te dalen dat die optie er niet was? Dat hij waarschijnlijk dood zou zijn? Heeft dat lang geduurd? Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Af en toe hoop ik het nog stiekem. Ja? Ja. Dat hij toch nog opeens voor de deur staat? Ja. Ja. Ja. Meneer Duindam, vorig jaar werd er een documentaire uitgezonden met nieuwe onderwaterbeelden van de ramp, van de boot, hè? Waarop ook grote gaten te zien waren in het schip. Hebt u naar die film gekeken? Ja, gedeeltelijk. Dat heb ik nog niet afgezien, nee. Nee? Nee? Want dat vond u moeilijk? Ja, moeilijk is een groot woord, maar het is heel herkenbaar gewoon. En dingen dat ik denk van, het is even goed zo eigenlijk. Ja? Ja. U hebt geen vragen meer over de oorzaak? Oh, absoluut. Wel. Ja, tuurlijk. Ik wil daar gewoon één vraag. Gewoon, ja, hoe en waarom? Ja. Ja, wat is er gebeurd? En ja, je hoort zoveel verschillende verhalen, ook theorieën en weet ik het allemaal niet. Dat ik denk van ja, het is toen eigenlijk begonnen. Iedereen heeft die boegklep die is gevonden, die is afgebroken. Nou, dat was de oorzaak. Ja, en achteraf misschien wel toch iets heel anders geweest eigenlijk. Ja. Denkt u er nog veel aan? Oh ja, het is een blijvend litteken. Dat is simpel zat, zoiets. Dat, ja. Ja. Het is toch wel een dingetje dat je denkt van... ik was ook nog maar 21, dus ja. Dan ben je nog een jonge jongen. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, we hoorden net Diana, hè? De zus van Tom. Dat is inmiddels ook uw vrouw. U kende haar in 1994 niet. Vijf jaar later zijn jullie getrouwd. Hoe is dat gegaan? Ja, ook wel moeizaam. In zoverre moeizaam. In het begin ben ik daar een paar keer op visite geweest. Puur... ja, hadden die mensen behoefte aan, omdat ik de laatste persoon was die Tom, zeg maar, ja, in levende lijve gezien en gesproken had. Wat vertelde u dan over Tom? Nou ja, de mensen waren nieuwsgierig wat hij nog gezegd had, wat die verkleding die aan had bijvoorbeeld en ja, eigenlijk alles. Ja. Maar ja, dat, ja, eigenlijk zat Diana toch wel een beetje, ja, die was niet echt blij met mijn aanwezigheid. Die had zoiets van, ja, jij zit hier wel en mijn broer niet. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk ja, toch al na een paar keer afgekapt eigenlijk van, nee. U dacht, ik kom niet meer? Ja, precies. En waarom sloeg toch de vonk over, mevrouw Duin dan? Nou, dat is eigenlijk pas een paar jaar later gebeurd. Oh ja? Zijn vader was ook chauffeur en mijn vader ook. En die kwamen elkaar onderweg tegen. En toen hebben ze een keer afgesproken. We moeten een keer wat afspreken. Ja, en van het een kwam het ander. Het is toch, hoe droevig het verhaal ook is, het is ook wel een heel mooi aspect en met een mooie afloop. Ja, ja, het is hard gezegd, maar een geluk bij een ongeluk. Ja, maar het is echt toch een gekke gedachte dat jullie min of meer zijn samengebracht door die gruwelijke gebeurtenis. Ja. He, want anders was uw man nooit bij jullie over de vloer gekomen. Nee, ik denk het niet. Nee, waarschijnlijk niet, nee. Nee. Hoe vinden jullie dat er nu naar dat schip gedoken wordt? Want dat is natuurlijk ook de begraafplek van jullie broer of collega. Ja, het is niet. Ik vind het niet echt een begraafplek. Nee? Of nee, tenminste de plek, want dat schip zit nog vol, denk ik, met mensen, hè? Ja, maar ik zou toch wel willen dat de waarheid boven water komt. Ja? Ja, absoluut. En wat zou die waarheid kunnen zijn? Geen idee. Nee? Nee. Ik heb echt geen idee. Er zijn zoveel theorieën. Hebben jullie het nog veel over de ramp samen? Nou ja, dat ligt eraan als het weer in het nieuws is. Ja, verschillend. Verschillend, inderdaad. Ja. En over Tom? Ja, dat is ook verschillend. Ja. Hoe oud was Tom toen hij verdronk? 32. Ja. Dat is toch een raar idee. Het zou nou een man van richting de 60 geweest zijn. Ja, klopt. Ja. Is hij voor uw gevoel wel ouder geworden? Nee. Nee? Nee, ja, ik weet altijd wel. Hij was 8,5 jaar ouder dan ik. Maar ik kan het me niet voorstellen, nee. Nee, want u bent hem natuurlijk al lang voorbij. Ja. Ja. Reist hij nog met u mee in de tijd? Jawel, ja, weet je, er zijn zoveel dingen gebeurd en die dan ook nog gebeuren, dat je denkt van, ach, was hij er nog maar, kon hij dat maar meemaken? Onze zoon, die heet nu ook Tom. Mm-hmm. Hadden we altijd gezegd, als er een zoon geboren wordt, die willen we Tom noemen. Ja, die is ook helemaal gek van vrachtwagens. Oh ja. Dus ja, dat... En houdt u uw hart vast als hij straks misschien een keer ook weer op zo'n boot zou belanden? Nou, weet ik niet. Nee? Nee, ik heb het bij Stefan alleen maar als het slecht weer is. Als het slecht weer is? Ja, alleen als het slecht weer is, ja. Want dan denkt u als dat maar goed gaat? Ja. Ja. Want het is toch wel een gebeurtenis die je leven verandert. Ja, absoluut. Zeker weten, ja. Ja. Blijft je leven achtervolgen. Ja, tot op de dag van vandaag. Ja. Ik vond het in elk geval bijzonder om u allebei gesproken te hebben, meneer en mevrouw Duindam. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today, I swear I'm not doing anything. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just want. Lazy Song. Kijken op gevoel, zo heet de nieuwe televisieserie van journalist en kunsthistorica Wieteke van Zijl. In 6 afleveringen onderzoekt ze hoe kunstwerken emoties uitdrukken of oproepen. Goedenavond, Wieteke. Goedenavond. Wel een bijzonder idee om die 6 delen elk op te hangen aan een emotie. Ja, nou, dank je. Ja, wat was de gedachte daarachter? Nou, de gedachte was eigenlijk dat het best bijzonder is dat kunstwerken het vermogen hebben om. Ze zijn gemaakt van hout, of ze zijn gemaakt van verf, of ze zijn gemaakt van glas. En toch hebben ze het vermogen om een enorme emotionele impact op ons te hebben. En dat wilde ik graag laten zien. Ja, en welke emoties trekken aan ons voorbij? Woede, heb ik gezien. We beginnen met woede. Ja. Dan gaan we naar verlangen. Eenzaamheid is ook een emotie. Weerzin, wanhoop en we eindigen met vreugde. Is er één emotie die er voor jou uitspringt als je het over kunst hebt? Die voor jou essentieel is? Nee, ze waren allemaal heel bijzonder om te maken. Maar ik vond verlangen wel. Verlangen is natuurlijk heel breed. En eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat kunst. Alle kunst gaat over verlangen. Ja, ja, want verlangen is niet echt een emotie misschien, hè? Ja, daar, dat was vraagt. Ook heel interessant. Ja. Want is een emotie nou een eigenschap of een vaardigheid of een. Neurologische. Of een situatie? Ik ben geen psycholoog. Maar de psychologische kant zit er natuurlijk wel heel erg aan. Ja. We kennen je als schrijver van boeken en van je stuk in de Volkskrant. Ja. Waarom wilde je nu ook een documentaire serie maken? Ja, nou, omdat ik eigenlijk heel erg... Ik hou ervan om de afstand tot kunst te verkleinen. Dat probeer ik ook in mijn serie Oog voor Detail. Want er is nog altijd te veel afstand. Veel mensen denken nog steeds... Oh, ik moet eerst weten wie de kunstenaar is. Ik moet eerst weten wat zijn oeuvre is. En dan pas mag ik kijken. Alsof niet iedereen al kan kijken vanaf het moment dat hij geboren is, als zijn ogen het doen. Dus je moet eerst huiswerk doen voordat je de emotie kunt... Nou, gek genoeg dat bestaat dus onbewust nog steeds dat die neiging om er in zulke termen over te denken. Terwijl, als je een liedje hoort, dan kan het soms direct aansluiten bij wat je voelt. Of je nou heel verdrietig bent of heel vrolijk. En dan ga je ook niet meteen denken, maar wie is de zanger en ken ik het genre van muziek en de instrumenten wel goed genoeg om naar te mogen luisteren. En eigenlijk wil ik laten zien, zoals je op gevoel kunt luisteren naar muziek, zo kun je eigenlijk ook op gevoel kijken naar kunst. Ja. Je hebt het bijvoorbeeld in de aflevering over woede, heb je een gesprek met illustrator Aimé de Jong, hoe zij woede tekent. Laten we heel even luisteren. Ja. Er zijn twee dingen die belangrijk zijn bij een boos gezicht. En dat zijn ten eerste de wenkbrauwen. Die moet je een beetje kantelen naar beneden. En ten tweede de mond. Die gaat namelijk ook een beetje hangen naar beneden. Dus eigenlijk als je die twee dingen al een beetje laat hangen, dan ben je er al. Dan is er meteen een soort boze houding. En in dit geval zie je dat zijn armen ook nog over elkaar heen zitten. En dat versterkt alleen maar die emotie. Ja, dit gaat over de emotie die afgebeeld wordt. Hè? Maar het gaat denk ik ook over de emotie die opgeroepen wordt als je kijkt. Ja, zeker. Dat ik vind het geweldig dat Aimé de Jong, zo'n ontzettend goede comicboektekenaar die we in Nederland hebben, en zo goed kan uitleggen wat eigenlijk het maakproces is om iemand af te beelden die boos is. Daar wordt al eeuwen over gedacht door kunstenaars. Goed kijken hoe iemand eruit ziet, hoe een gezicht eruit ziet als het boos is. En zij laat bijvoorbeeld ook heel goed zien dat zo'n simpele tekening als van Snoopy, die iedereen kent, dat je maar één streepje nodig hebt om hem boos te laten kijken. Nou, dat zijn eigenlijk trucs. Daarbij is de kunstenaar bijna een illusionist. Ja, hij roept iets op wat je meteen voelt, meteen herkent. Met heel weinig middelen. Ja, het gaat onder meer over een leerling van Rembrandt, hè, Samuel van Hoogstraat. Die schreef: let bij woede op de brandende ogen, het rode gezicht, de bevende lippen. Verandert de manier waarop die emotie wordt uitgebeeld eigenlijk door de eeuwen heen? Zie je dat woede steeds anders wordt afgebeeld? Ja, dat is eigenlijk een grappige vraag. Want het hele scala van hoe de emotie woede eruit ziet, is verschrikkelijk breed. Dat kan van heel klein en ingetogen naar heel groot en expressief zijn. En dat is natuurlijk in alle tijden zo. Het is wel zo dat in verschillende tijden anders werd gedacht over emoties. Bijvoorbeeld in de oude Hollandse kunst was het lange tijd ondenkbaar om mensen van stand lachend af te beelden. Terwijl nu is het juist wenselijk dat mensen zich een beetje aangenaam en vrolijk, en vooral vrouwen, tonen. Dus dat is wel grappig, dat de lach is iets wat helemaal niet veel te zien was, behalve bij boeren op schilderijen. Hoe kan dat eigenlijk, denk je, dat kunst echte emoties kan oproepen? Want je kijkt naar iets tweedimensionaals vaak. Nou ja, dat is eigenlijk de hamvraag die ik wilde beantwoorden. Dan wil ik ook heel graag een hamantwoord. Nou, weet je, ik weet ook niet alles. Maar wat wel leuk is dat ik mensen kon spreken die wel veel weten. En een van de mensen die ik heb kunnen spreken is een geweldig expert, Caroline van Eck. Zij is hoofdkunstgeschiedenis van de Universiteit van Cambridge. En zij doet eigenlijk onderzoek op het snijvlak van kunstgeschiedenis, antropologie en psychologie. En zij stelt dus ook dit soort vragen. Hoe komt het? Waarom kijken kunst? En waarom heeft kunst zo'n enorme rol in het leven van mensen overal ter wereld, in alle tijden en culturen? En een van de dingen die zij onderzoekt is: hoe komt het dat wij kunstwerken als levend ervaren? Want we hebben het vermogen om, als we, en daar zijn inmiddels ook onderzoeken naar gedaan, om als je naar een kunstwerk kijkt, het echt te voelen alsof het leeft. Zoals een kind gelooft dat zijn pop leeft, zo kunnen wij werkelijk voelen dat iemand dat een kunstwerk levend is. Want dat heb je bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik met mijn zoontje voor de staalmeester stond. Ja, ik stond voor de staalmeester van Rembrandt. En dat je overal waar je in de zaal staat, word je gevolgd door die kerels. Ja. Hè? Blijf je overal aankijken. Geweldig, dat legt zij dus ook uit. Dat schilders daar heel subtiele trucs voor hadden. Dat die ogen net niet recht staan. Aha. En dat je daardoor, waar je ook bent, het gevoel hebt dat je gevolgd wordt. En er zijn ook onderzoeken waarbij is gezien dat hoe langer je naar een kunstwerk, naar een portret kijkt, hoe meer je het gevoel gaat krijgen dat diegene aan het knipperen is. Oh, ja. Dat je werkelijk dat denkt. En die eigenlijk is die basis, dat is de basis van waarom we kunst maken. Dus waarom we objecten maken die ook emoties kunnen oproepen bij mensen. Maar ook in alle tijden en alle culturen kunstenaars onze basisemoties die jij en ik vandaag voelen, ja, altijd hebben uitgebeeld. Heb jij wel eens, laat ik het gewoon maar vragen, wel eens gehuild om een kunstwerk? Ja. En dan ga je vragen welke, hè? En dat vind ik dan echt heel lastig. Maar het gebeurt wel. En weet je, emoties zijn natuurlijk super rare dingen. Ze zijn zo onvoorspelbaar als de pest. En je wordt ermee geboren en je hebt ze allemaal. En dan leer je heel snel, ongeacht of uit welk milieu je komt, welke cultuur je komt, je leert ze beheersen. Je moet ze inperken. Want anders is het heel lastig met elkaar leven in de wereld. Hè? Dus, maar die emoties moeten toch ergens heen. Ja. En dat is wat ook aansluit bij die theorie van Caroline van Eck, is dat kunstwerken ons echt kunnen helpen om die emoties die er zijn, ook hele agressieve, ook hele heftige, te kunnen doorleven en ervaren. Maar je hebt het dus wel eens meegemaakt. Ja, dat huilen, hè? Daar wil je op terugkomen. Nou ja, dat vind ik wel interessant. Nou, ik vind, ja, zeker, dat gebeurt. Maar waar was dat bij? Nou, een van de kunstwerken die me heel erg heeft geraakt in deze serie, en dat zijn er meerdere, hoor, omdat je er dan nog wat extra in verdiept en wat meer tijd voor neemt. Aandacht en tijd, vermoeidheid, al die dingen kunnen invloed hebben op of je gaat huilen of niet. Was een kunstwerk van een vrouwelijke kunstenaar die heel kort geleefd heet. Ana Mendieta. Ze is geboren in Cuba en op haar 12e met het Peter Pan plan gevlucht als kind naar Amerika, waar haar leven overigens niet heel veel beter werd. En zij heeft een aantal kunstwerken gemaakt waarbij ze agressie tegen vrouwen door mannen is een thema daarin. Niet alleen, hoor, want ze maakt eigenlijk heel spiritueel werk over vrouwenlichamen en de verbondenheid van vrouwenlichamen aan de natuur en de aarde. Dus het zit heel brede betekenis waar je heel ingewikkeld over kunt doen. Maar dit kunstwerk, dit waren 5 foto's van een performance in de jaren 70, waarbij zij, haar naakte lichaam ligt onder een wit kleed. En dat witte kleed is helemaal bebloed. Althans, het is rood. Dat weet je natuurlijk niet of het bebloed is. Het ziet er heel onheilspellend uit, hè? Ja. Ja, je wordt er heel ongemakkelijk van. En dat is ook heel vaak wat er gebeurt bij kunst. Kunst reikt je nieuwe dingen aan. En ongemak, nou ja, ongemak is niet de vijand. Dus daardoor kan je gaan nadenken over dingen. En in dit geval doet zij ons onder meer nadenken over het feit dat je geweld tegen vrouwen door mannen eigenlijk heel vaak aan het oog onttrokken wordt. En dat we daar heel weinig van zien en het heel veel voorkomt. Maar er zitten dimensies aan. Het is natuurlijk heel gewelddadig. Je ziet een naakt vrouwenlichaam met bloed. Ze heeft ook referenties en kunstwerken hebben heel vaak meerdere betekenislagen, ja, aan religie. Bijvoorbeeld de lijkwade van Turijn, waarin het, ja, lichaam van Christus is. Dus en daar dan voel je die emotie. Dan komt die los, ja. Bij mij kwam dat wel echt los. Maar ook doordat hele oude kunstwerken jou kunnen extreem actueel kunnen voelen en over jou kunnen gaan. Wij gaan kijken. Kijken op Gevoel van Wieteke van Zijl. Woensdag 14 juli, wekelijks te zien om 9:55 op bij de NTR op NPO 2. Dankjewel. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Sheila Svitalsing. Voor nu een mooie en rustige nacht. En een laatste glas im Steen. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Mevrouw. Ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Jouw huis ook slim beveiligen? Ga nu naar woonveilig.nl voor een gratis beveiligingsadvies. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk?